gün ben güzele vardım. Güzel cemali güldürgül, pirin cemali güldürgül. Oturmuş taht-ı revanda, taht-ı revanı güldürgül, taht-ı revanı güldürgül. Gülden terazi yaparlar, gülü gülüne tartarlar, gülü gülüne tartarlar. Gül alırlar, gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül, çarşı pazarı güldür gül. Gülden değirmeni döner, onun ile gül öğüner, onun ile gül öğüner. Akar arkı döner çarkı, bendi pınarı güldür gül, bendi pınarı güldür gül. Gel ha gel ha cannesimi, gülüm hakkın nefesimi, gülüm hakkın nefesimi. Ağlayan bülbül sesimi, derdi figanı güldür gül, derdi figanı güldür gül.